After Party. Immortality to Anna Roxanne z jej debiutanckiej płyty. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Anna Roxanne pochodzi z San Francisco, aktualnie mieszka w Los Angeles. Jest absolwentką szkół muzycznych każdego szczebla. Studiowała muzykę klasyczną oraz jazz. Kilka miesięcy w roku 2013 spędziła również w Indiach, studiując tamtejsze tradycje muzyczne. Jej miłość do muzyki i same jej początki to przełom lat 80. i 90. i kolekcja płyt należąca do jej matki. Na tych płytach przede wszystkim gwiazdy muzyki R&B tamtych czasów. Wszystkie te wpływy w ten czy inny sposób znalazły ujście w muzyce, którą tworzy w tej chwili Anna Roxanne. Słuchaliśmy utworu Immortality, teraz kolejny Slowness. Thank you. directly proportional to the intensity of memory, the degree of speed is directly proportional to the intensity of forgetting. Why has the pleasure of slowness disappeared? Thank you. It's a Rainy Day on the Cosmic Shore. To ponownie Anna Roxanne z jej debiutanckiej płyty. Tytuł jej debiutu to trzy znaki pisarskie znane powszechnie jako wężyk albo fala. To po prostu tylda. Trzy fale zapisane w jednym rzędzie, co daje oczywiście graficzny efekt falującej wody. I taka właśnie jest muzyka, którą tworzy Anna Roxanne. Nawet jeśli do odtworzenia tak naturalnie wodnych dźwięków jak padający deszcz, Anna Roxanne wykorzystuje szumy i trzaski kasety VHS. Zostajemy w Kalifornii, przynajmniej w teorii. Evan Caminiti będzie naszym kolejnym bohaterem. Muzyk pochodzący z San Francisco, choć aktualnie tworzy i mieszka w Nowym Jorku. Ale gdy myślę o muzyce Evana Caminitiego, natychmiast przed oczami mam widok zatoki San Francisco. I odkąd pamiętam, muzyka, którą tworzy Evan Caminiti, jeszcze w duecie z Johnem Porasem jako Barn Owl oraz jeśli chodzi o jego dokonania solowe, to krajobraz północnej Kalifornii pojawia się w mojej głowie. Evan Caminiti i jego najnowszy album, ten zatytułowany jest Refraction. Minęły już dawno czasy, gdy Evan Caminiti tworzył tylko i wyłącznie za pomocą gitary elektrycznej i efektów jej dedykowanych. W tej chwili koncentruje się na muzyce tworzonej za pomocą syntezatorów i oprogramowania. Refraction, taki tytuł nosi ten album. Pierwszy utwór, którego posłuchamy z tej właśnie płyty, nosi tytuł Refraction Praxis. Thank you.

Revealer to ponownie Evan Caminiti z albumu Refraction. Wcześniej słuchaliśmy fragmentów Neurotoxin oraz Mutations. To najnowszy album, którego autorem jest Evan Caminiti, a teraz rzecz nieco starsza, z czasów, kiedy jeszcze tworzył muzykę w Kalifornii, gdy korzystał nie tylko z syntezatorów i oprogramowania, ale również z gitar i sprzętów analogowych różnego typu. Projekt Painted Caves, rok 2012, album Not Here, Not There, wydany w formacie fizycznym tylko i wyłącznie w 200 egzemplarzach kasety magnetofonowej. Mam to szczęście, że w roku 2012 właśnie uczestniczyłem w koncercie duetu Barn Owl i właśnie tam udało mi się nabyć kasetę wydaną pod szyldem Painted Caves. Dziś album ten dostępny jest oczywiście również w formie cyfrowej, dlatego nie z kasety, a z o wiele mniej romantycznego pliku cyfrowego. W tej chwili Evan Caminiti jako Painted Caves w utworze An Opening.